ένα, ένα χρόνια δοξασμένα. Να τα'ναι το ύφος ή ένα, να'ρθει μια στιγμή να περνά ο καβαλάρης στο πλατή θαλόνι και με τον τολόκο το ρόνι να πει να κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα γάστρα και εδώ σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με δάστρα μια ομορφούλα γαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα χρόνια δοξασμένα να τα'ναι το ύφος ή ένα να'ρθει μια στιγμή. Μια φωτοσύ, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά. Σε ανταμώσω πάλι στην ακρογιαλιά. Θα ήθελα να με χορτάζεις από χάδια και φιλιά. Θα ήθελα να με χορτάζεις από χάδια και φιλιά.